फिर हमने बदहाली की जगह खुशहाली को बदल दिया, हत्ता कि वो खूब बढ़ गए। और उन्होंने कहा, बिलाशुबा दुख सुख तो हमारे बाप दादा को भी पहुंचे थे, तो हमने उनको अचानक इस हाल में पकड़ लिया कि वो सोचते न थे।